έχει σαν κουκό στο μούντο. Νιβιτιού δε σε λουέ σου βάσο βέλου μάτουα. Λουσία του δόρτο άσια πέντε πέντε πίνει βόκα. Nossa Senhora de Bojú.